Jakobs Auslese po raz drugi, 9,99 po raz trzeci i sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese jedynie po 9,99 za 500 gramów. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczynają nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Pingental już w piątek o 17.45 na żywo w Eurosporcie. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon Nokia Lumia 735 od złotówki z tabletem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd Siatkarskiej Federacji zdecyduje po południu, co dalej z aresztowanymi w sprawie korupcji szefami związku. Po zamachu w Jerozolimie papież ponownie apeluje o położenie kresu przemocy i nienawiści w Ziemi Świętej. Nauka angielskiego idzie nam, Polakom, coraz lepiej. Postęp jest jak najbardziej znaczący i bardzo pozytywny. Zajmujemy 6. miejsce na świecie pod względem znajomości tego języka. Na początek jednak Pałac Prezydencki. Bronisław Komorowski apeluje o uspokojenie debaty o kłopotach w liczeniu głosów po wyborach samorządowych. Te głosy muszą być skutecznie i uczciwie policzone. One będą skutecznie i uczciwie policzone, mimo że widać, iż system informatyczny wspomagający liczenie głosów zawiódł. Zachodzi potrzeba policzenia wyników głosów innymi dostępnymi metodami. Szczególnie w takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie względnego spokoju tym, którzy w wyjątkowo niekomfortowych warunkach muszą te głosy policzyć. Prezydent prawie półtorej godziny rozmawiał z szefami Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. To właśnie oni decydują o składzie Państwowej Komisji Wyborczej. Do wniosków z tego spotkania wrócimy w kolejnym serwisie. Polski Związek Piłki Siatkowej ponownie zajmie się dziś sprawą aresztowanych prezesa i wiceprezesa. Mirosław P. i Artur P. są podejrzani o korupcję. Jakie kroki możemy podjąć dziś zarząd, sprawdzała Monika Sułkowska. Prezydium zarządu będzie rekomendowało zawieszenie Mirosława P. i Artura P. Jak podkreślano w oświadczeniu, PZPS może funkcjonować normalnie, nie ma więc potrzeby zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów, mówi wiceprezes Witold Roman. PZPS posiada zdolność do wykonywania czynności statutowych gwarantujących działalność w pełnym zakresie. Ani Mirosław P., ani Artur P. nie złożyli rezygnacji z funkcji. Oprócz ich zawieszenia prezydium zamierza rekomendować przeprowadzenie niezależnego audytu Mistrzostw Świata, które we wrześniu odbyły się w Polsce. Przypominam, że aresztowani mieli przyjąć łapówkę za zatrudnienie podczas mundialu konkretnej firmy ochroniarskiej. Obydwu grozi do 12 lat więzienia. Posiedzenie zarządu zacznie się o 15. Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne sposoby na wyłudzanie pieniędzy. Zaczęli podszywać się też pod urzędy. Do mieszkanki Pasemia trafiło pismo z prokuratury celnej w Zielonej Górze. Wynikało z niego, że kobieta popełniła przestępstwa, ale może być zwolniona z odpowiedzialności, gdy wpłaci 1000 zł kary. Do pisma dołączono nawet blankiet wpłaty. I była to fałszywka, ostrzega rzecznik Izby Celnej w Olsztynie Ryszard Chudy. Pismo może sprawiać wrażenie autentycznego, posiada wszystkie nagłówki, jest pieczątka, są cytowane podstawy prawne. W całości jednak to pismo jest fałszywką. Nie istnieje w ogóle taki organ jak prokuratura celna, a przywołane w liście argumenty to też są rzeczy całkowicie zmyślone. Dlatego chcielibyśmy wszystkich ostrzec, jeżeli otrzymacie Państwo korespondencję, która będzie sygnowana przez instytucję jakoby istniejącą prokuratury celnej, możecie mieć pewność, że jest to oszustwo. Służba celna podkreśla, że jeśli ktoś po otrzymaniu pisma będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, powinien skontaktować się z najbliższą jednostką. Papież apeluje o poszukiwanie pojednania i pokoju w Ziemi Świętej. Franciszek nawiązał do wczorajszego zamachu na synagogę w Jerozolimie. Przyznał, że trudno jest budować pokój, ale jak podkreślił, życie bez pokoju jest udręką. Na zakończenie spotkania z pielgrzymami papież powiedział: z niepokojem śledzę zatrważający wzrost napięcia w Jerozolimie i innych strefach Ziemi Świętej, gdzie dochodzi do niedopuszczalnych epizodów przemocy. Franciszek zapewnił o modlitwie za wszystkie ofiary tej dramatycznej sytuacji, po czym dodał: z głębi serca kieruję do zainteresowanych stron apel, aby położono kres spirali nienawiści i przemocy i podjęto śmiałe decyzje na rzecz pojednania i pokoju. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Angielski nie sprawia Polakom trudności. Zajmujemy 6 miejsce na świecie pod względem znajomości tego języka. Tak przynajmniej wynika z raportu Education First. Firma wspomagająca naukę angielskiego w różnych częściach świata zbadała 63 kraje. I okazało się, że nie mamy się czego wstydzić, bo jesteśmy w czołówce, mówi Piotr Majdan z polskiego oddziału. Jest to poprawa z poprzednich lat, bardzo znacząca. Znaleźliśmy się w tym roku w tej czołówce, 8 krajów, w których najlepiej posługują się językiem angielskim. Rok temu byliśmy na miejscu 8, także ten postęp jest jak najbardziej znaczący i bardzo pozytywny. Autorzy badania podkreślają, że poziom znajomości angielskiego na świecie rośnie i przoduje tu Europa. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne i deszczowe, niewielkie przejaśnienia na południu, za to na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, w Suwałkach 0 stopni, w Toruniu 3, w Siedlcach 4, w Trójmieście, Przemyślu i Gorzowie 5, w Opolu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500 Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczynają nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Pingental już w piątek o 17.45 na żywo w Eurosporcie. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 13. Dzień dobry Państwu. Ci z Państwa, którzy byli z nami wczoraj przed 14, przekonali się, że niczego nie kłamiemy. Mianowicie odtwarzamy z płyt, bo płyta, jak Państwo słyszeli i zauważyli, w listach nam się zacięła. Czy jest uszkodzona? Tak. Oglądaliśmy ją pilnie z Agnieszką po emisji wczorajszego programu. No i są tam dziwne trzy rysy, tak jakby pazury kocie. Ale skąd na płycie kocie pazury? W każdym razie na dziś bezpiecznie przygotowaliśmy płyty w miarę nowe i bez kocich pazurów. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Baron. Pora na pierwszą płytę. About half past nine, we can ride all night. Hey, from the country, baby. City's where I stay. Got me a deuce and a quarter, baby. That's all I've got to say. She's a Detroit man. A deuce and a quarter, baby. She's a Detroit man. A deuce and a quarter, baby. Big Block, she'll do all the work so we can ride in style. Leather on those bucket seats, carpet double pie. Chrome that takes the moonlight on, see the shining sea. You can hear those glass packs rumble to the Statue of Liberty. She's a Detroit man, juice and a quarter pack. She's a Detroit man. Juice and a quarter pack. Now when I first got out of high school, I drove an old farm truck. All the girls that walked right by me didn't even say good luck. They all wanna be my friend. I'll pick you up later tonight. Now, baby, if you can't wait till then. She's a Detroit man. Deuce and a quarter, baby. She's a Detroit man. Deuce and a quarter, baby. Detroit man. Deuce and a quarter, baby. Detroit man. Juice and a quarter pound. In my coupe de ville, I pay half the price. I get twice as nice, and they still have to pay that bill. I can't say everything's okay riding in my car, but I got me a deuce and a quarter, baby. She goes like a shooting star. She's a Detroit boy, deuce and a quarter, boy. She's a Detroit boy, deuce and a quarter, boy. Weteran, ale przyznają państwo, że w znakomitej formie Bob Seger i jego nowa płyta Detroit Made, tak jest zatytułowana ta kompozycja, i ona rozpoczyna nowy album. Cóż państwo znajdą na tej nowej płycie? Kilka ballad. W moim przekonaniu nie ma tam tak ładnej jak Against the Wind. A w ogóle to wolę, kiedy Bob i jego zespół używają jakiejś takiej solidnej perkusji, gitary basowej, gitar. No i wtedy koła się kręcą. The businessman, everybody needs to pay. To the pious man, everybody ought to pray. To the gambling man, everyone should play. All day. In a world of change, someone has to take the lead. In an all-out war, someone should expect to bleed. hopes and dreams, promising to get you through. And you'll soon wake up. Bob Seger. Tak mi się wydaje, że po balladyny z tej płyty sięgnie Marek. Proszę nasłuchiwać jutro programu W tonacji trójki. No i teraz tak. Dzisiaj rano dotarły do nas wiadomości, że podobno w Białymstoku śnieg. Czy to prawda? Pytam o to dlatego, że dziś właśnie tam, a o tym informuje nas nasz bluesowy przyjaciel Zbyszek Jędrzejczyk, właśnie w Białymstoku, w tym pięknym mieście, rozpoczyna się festiwal bluesowy Jesień z Bluesem. I to już po raz 30. Skład wykonawców jest imponujący, między innymi pojawi się Eric Gales Band, będzie Kasa Chorych z gościnnie występującymi z nimi Bartkiem Szopińskim na Hammondzie i Jankiem Gałachem na skrzypcach, o tym wszystkim pisze Zbyszek. Zagra też absolutnie rewelacyjny Kraków Street Band. No i ważna rzecz, to są 30 urodziny tego festiwalu, festiwalu bluesowego w Polsce. A zatem dla wszystkich organizatorów, dla tej całej ekipy białostockiej przecudownej, najlepsze życzenia i życzymy wam 100 lat z bluesem, a Zbyszkowi dziękuję za przypomnienie o tym jakże zasłużonym dla polskiej sceny muzycznej festiwalu w Białymstoku. Jeszcze o kilku wydarzeniach muzycznych dziś w programie Trzy Wymiary Gitary, ale teraz jest z nami nowe nagranie zatytułowane Storm. Zespół Soundgarden. Słucham tego utworu drugi raz w życiu i jeszcze się nie potrafię przyzwyczaić, ale może to kwestia czasu. Storm, nowe nagranie zespołu Soundgarden. Będzie czas na przyzwyczajenie, bo utwór trafia do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No i teraz sypnęło informacjami koncertowymi od pana Wojciecha. Eric Gales, którego wspominałem, wystąpi 27 listopada w Jazz Club Muzeum w Jaworznie i w tym samym miejscu 22 listopada, gdyby ktoś z państwa chciał ich zobaczyć na żywo, Sold My Soul. Polecam pan Wojciech, dziękuję panu za informację. No i wynika mi z planu, który zrodził się wczoraj, przygotowanego na dziś, na trzy wymiary gitary, że teraz przez dłuższy czas to będzie taki czas koncertowy w trzech wymiarach gitar. BJ, lost this one. Hello? No, you lost it, BJ. Now you got it. All right, Virginia, let's roll on down. Shit, let's go. Rude. I wish I were nude. Crazy, always trying to waste me. I pan Remigiusz napisał do radia łezka wokół. She's My Little Rock'n'Roll to była moja pierwsza piosenka nagrana i odsłuchana na moim pierwszym Walkmanie. Sentyment niesamowity, bo to był Nowy Jork w 1991 roku. Pamiętam spacer po rozgrzanym Broadwayu. Dziękuję panie Remigiuszu. A ten koncert, którego słuchaliśmy, odbył się 10 lat wcześniej. To była długa trasa koncertowa w Stanach Zjednoczonych w roku 1981. Specjalnie wybudowane sceny, no i wcale nie tak dawno, bo chyba miesiąc temu otrzymaliśmy zapis tego koncertu na dwóch płytach kompaktowych i na jednej płycie DVD. Tak, to jeszcze koncertowy czas. Najpierw informacja Eric Gales Band. Wzbudza zainteresowanie. Otóż napisał pan Andrzej. Proszę poinformować słuchaczy, bo nie do wszystkich zdołamy dotrzeć z plakatami, że 26 listopada o 19 w Spiżarni w Legnicy zagra Eric Gales Band. To dziękujemy w imieniu fanów za informację. Koncertowy fragment naszego spotkania. Czy to prawda, że spotykamy się z nimi w przyszłym roku? Thank you.

koncert w Łodzi, absolutnie niesamowity, ale pewnie w przyszłym roku będzie tak samo, dlatego że oni bardzo lubią grać w Polsce, a my lubimy się wspólnie z nimi bawić. Pan Wiktor Starnowa się zameldował. Koncerty: luty Queen, Maj Def Leppard, czerwiec Toto i Judas Priest i lipiec Motorhead i tak dalej, i tak dalej. No ale panie Wiktorze, jutro mamy 20. Miles Kennedy i Slash jutro wystąpią w Krakowie. Nie mogę tam być, ale liczę na stałych korespondentów programu Trzy Wymiary Gitary i w poniedziałek mam nadzieję, że Państwa relacje dotrą do programu trzeciego. Teraz informacja o koncercie, który odbędzie się dziś w Elblągu, w zaprzyjaźnionym klubie Miazga, i tam Schroeter Breitfeld Trio. To są artyści niemieccy, oni, myślę o Georgu i Marku, grają ze sobą od prawie 20 lat i mają ze sobą niezwykłe sukcesy i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. No i dziś będzie ich można posłuchać w Elblągu, jak wspomniałem, w Miazdze, a 20 w Gdyni, w Blues Klubie, i 21 w Puławach, w Domu Chemika. Gdyby ktoś z Państwa miał dziś czas, proszę się wybrać. Dzisiaj Schroeter Breitfeld Trio w klubie Miazga w Elblągu. Taka muzyka dziś tam. put a candle in the window. And I feel I've got to move. Well, now I'm gone, but you know I'll be coming home soon. As long as I can see the light, pack my bags, let's get moving. Cause I'm bound to drift a while. Well, now I'm gone, but you don't have to worry long. As long as I can see the light. As long as I can see the light. Prytfeld Trio. Dzisiaj klub Miazga w Elblągu. Warto się tam wybrać. Co jeszcze nam dziś pozostało? Jeszcze jedna nowa płyta. Najpierw posłuchajmy, a potem powiem. I wanna drive my car. I need a place to go. I need a place to go. Further and further on down the road. I need a place to go. I gotta find my way further and further on down the road. I gotta find my way. Some fuel. I gotta find some fuel. Further and further on down the road. I gotta find some fuel. Na płycie napisano 10 nowych kompozycji, niektóre z nich nagrywane z 92-osobową orkiestrą i chórem, niektóre z nich rejestrowane w towarzystwie 60-osobowej orkiestry, a 3 z utworów z Big Bandem. Neil Young, nowa płyta, dziękuję Państwu bardzo. When the blues moved north to Chicago they came, and I caught some myself in this blind alley and rain. Close to the L with its clattering train, near an ornate theater where I soon will be playing. Soon will be playing. I soon will be playing. Soon will be playing. So I said hello for you when I saw a stylish girl walking by on the sidewalk with her hair all in a swirl. From the wind that was growing at the end of the day, and I wondered what would be coming my way. Oh, what's coming my way? What's coming my way? Coming my way. You know, I've been to Chicago. I was here once before. And the rain kept on pounding outside the stage door. I was singing and drinking with love in my heart. I was